προσπαθούμε συνέχεια. Προσπαθούμε συνέχεια. Φυσικά. Προσπαθούμε συνέχεια. Κάθε μέρα, φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες. Εδώ θα αφήσουμε τα κοκαλά μας, ρε μαλάκα. Σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ταραγμένο, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας, σταθερό και ασφαλές. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε. Μπράβο! Κάθε μέρα. Καλά, δεν χρειάζεται διαβεβαίωση. Δεν βλέπουμε, δεν ακούμε, δεν έχουμε αίσθηση, αντίληψη ότι το σκάφος πάει τέλεια σε αυτά τα πολύ ταραγμένα νερά που υπάρχουν γύρω-τριγύρω παντού στον πλανήτη, επειδή είχε και συννεφιά σήμερα το πρωί εδώ στην Αθήνα, είχε και το ψηλόβροχο και ένα μποτιλιάρισμα τρελό, είναι και Δευτέρα, είπαμε να βρούμε κάτι αισιόδοξο να ξεκινήσουμε. Και τι πιο αισιόδοξο από τις διαβεβαιώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι πάμε πολύ καλά, ότι προσπαθούν, ότι τα καταφέρουν κάθε μέρα και ότι το σκάφος πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό το παράδειγμα με το σκάφος, καράβι, βάρκα, αναλογικό στη θάλασσα, δεν είναι πρώτη φορά που το χρησιμοποιεί. Όποτε το έχει χρησιμοποιήσει όμως, πέφτει πάντα μέσα και λέει αλήθεια. Είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας, σταθερό και ασφαλές. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Τράνταζε ολόκληρο, έτριζε. Και ταχύτητα όλο και ανέβαινε. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσανε άγρια. Τον ατμό που ξέφευγε ουρλιάζοντας από τις διαρροές και τα έμβολα που χτυπούσαν γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Και ξαφνικά κάτω στα καζάνια. Λίζα! Ο Στράτης ο Παρδιανός ήταν, γνώρισα τη φωνή του. Θα κάνετε μπανάνα! Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε. Κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας, σταθερό και ασφαλές. Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Η πνούνα έχει πέρασει στο κόκκινο. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Έχουν κολλήσει τα λατήρια! Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Τι κάνετε, μωρέ! Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. Και εμείς, μια χαρά. Όλα καλά λοιπόν, το τιμόνι το καράβι πάει τέλεια, χάρμα. Το τιμόνι το κρατάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γι' αυτό πάει τέλεια. Οπότε δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο, ταξιδεύουμε με συννεφιά, με ήλιο, παντός καιρού. Πηγαίνει το πλοίο από το καλό στο καλύτερο. Βέβαια, πολλά από αυτά που γίνονται στο πλοίο τα μαθαίνουν οι μέσα σίγουρα και τα ζούμε κιόλας, αλλά τα μαθαίνουν και οι έξω. Έτσι λοιπόν τις τελευταίες μέρες η Ελλάδα παντού στα site, στα μέσα ενημέρωσης παίζει για πολύ θετικό ρόλο, για πολύ καλό λόγο όχι ρόλο, το 13ωρο, αυτό που ψηφίστηκε τελικά στην Βουλή, που όμως δεν θα ισχύει γενικώς, όπως λέει και Ραμαίος, αλλά θα ισχύει. Εκεί που όλοι συζητάνε για το 8ωρο και επειδή έχουμε φτάσει και στον 21ο αιώνα, έχει τελειώσει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, θα έπρεπε να συζητάμε πώς το 8ωρο θα μειωθεί για να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο ο άνθρωπος, μιας και οι τεχνολογικές εξελίξεις το επιτρέπουν αυτό. Όχι. Γυρίζουμε πίσω. Το έχουμε κάνει 10ωρο στη συζήτηση. Στην πράξη είναι παραπάνω. Το κάναμε 12ωρο και τώρα 13ωρο με τη βούλα του. Της Ελληνικής Βουλής, της Ελληνικής Πολιτείας. Αυτή η είδηση που ακούγεται πολύ παράξενη στους εκτός έχει κάνει το γύρο του κόσμου σε διάφορα site, μέσα ενημέρωσης και σε διάφορες χώρες. Θα πάμε να δούμε στο σχετικό γράφημα που έχουμε φτιάξει. Έχουμε έτσι και τα mainstream μέσα, το Πολίτικο και το Reuters, αλλά βλέπουμε άρθρο από την Κίνα, από τη Μιανμάρ, Μιανμάρ, ναι. Αζερμπαϊτζάν, ναι. Ινδία, Ζιμπάμπουε. Έχουμε γίνει θέμα. Και στη Ζιμπάμπουε. Ακριβώς. Σε όλο τον πλανήτη και σε αυτό που καλός ή κακός πολλές χώρες από αυτές θεωρούμε ότι είναι κατώτερες από εμάς. Δεν εξετάζουμε αν είμαστε ή όχι. Ποιος είναι ο τίτλος που βάζει η Ζιμπάμπουε Σταρ, Ευρωπαϊκό κράτος. Επιτρέπει την 13 ώρα εργασία. Ναι. προσπαθούμε συνέχεια, κάθε μέρα, φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες. Εδώ είμαστε, Ζιμπάμπουα! Δεν είναι κράτος αυτό, είναι Ζιμπάμπουε! Ζιμπάμπουε δεν είναι Α, αλλά δεν έχει σημασία όπως και να το πάρει κανείς. Μας έμαθαν και στη Ζιμπάμπουα, γιατί η Ζιμπάμπουε Σταρ, όπως λέει και η Γιάμαλη, έχει γράψει για την ευρωπαϊκή χώρα που εφαρμόζει το 13ο. Μπράβο Νίκη Κεραμέως, ελληνική κυβέρνηση, μεγάλο επίτευγμα. Κάνουμε καριέρα έξω, δεν είναι μόνο Ντεμιρούσος, δεν είναι μόνο Ναναμούσχουρη, κάνει και Ελλάδα καριέρα, πιο πρώτη των πρώτων. Όσο πιο μπροστά να πάμε, όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, οπότε μας αναφέρουν, μας ζηλεύουν, γι' αυτό κάνουν τέτοιες αναφορές, κυρίως στην Ζιμπάμπουα. Στη Ζιμπάμπουα που να μάθουν τι γίνεται και στο Αττικό Νοσοκομείο. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εγγένεια μιας νέας πτέρυγας, ήταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Υπουργός Υγείας, παρατρεχάμενοι εκεί, επίσημοι, όλα τα ωραία, και μέσα είχε 120 ράτζα. Δεν τα δείξαν βέβαια αυτά, δεν τα εγγενίασαν. Την εγγενεία στο ράτζο. Υποτίθεται δεν υπάρχουν ράτζα. Και έρχεται κάθε κυβέρνηση για να μην υπάρχει ράτζο. Όμως τελικά υπήρχαν ράτζα, τα παραδέχτηκε και ο Υπουργός. Γι' αυτό το θέμα έγιναν τηλεοπτικές συζητήσεις μετά τα εγγένεια. Και στα πάνελ ήταν ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, και ο νέος πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, των γιατρών, ο Γιώργος Σιδέρης. Και όταν κατηγορούσαμε τη μία κυβέρνηση, ξέρετε τι μας λέγανε διάφοροι υποκριτές. Τους προηγούμενους τους κατηγορούσατε. Ναι, και τους προηγούμενους κατηγορούσαμε και αυτούς και τους επόμενους. Και λέμε 130 ράτζα μέσο όρο, 130 ασθενείς σε διαδρόμους. Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα? Όταν ο κύριος Γεωργιάδης, που ξαναήταν υπουργός υγείας, έκλεισε το λιμωδόν. Αυτά τα ξεχάσατε. Και τώρα το σχέδιο που παρουσιάζει είναι το νοσοκομείο που έκλεισε ο ίδιος ότι θα το ξανανοίξει. Εμείς πιέζουμε να το ξανανοίξει. Θέλουμε να το ξανανοίξει, όπως και θέλουμε και να ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι τόσο παράλογο αυτό το αίτημα και στείλατε δύο δημιουργίες ΜΑΤ από το να μας αφήνατε να σας το πούμε στο Αττικό. Μα δεν χρειάζεται, το ξέρει πολύ καλά. Στο ίδιο παράθυρο δίπλα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος παραδόξως με τον συγκεκριμένο συνδικαλιστή, που είναι και νέος στην προεδρία της ΕΙΝΑΠ, ήταν πολύ μετρημένος. Άκουγε, δεν πολύ μιλούσε, είχε βρει ένα δάσκαλο, θα μπορούσε κάποιος να το πει. Και θυμήθηκε εδώ ο Γιώργος Σιδέρης πως κάποτε πριν 10-15 χρόνια, το 13 νομίζω, ή το 11 ή το 13, το 13, έκλεινε τα νοσοκομεία και καμάρωνε για αυτά. Βγάλαμε 5 νοσοκομεία από το σύστημα. Και αυτά που έμειναν, δηλαδή αυτά που είχαμε, εξυπηρέτησαν όλη την κίνηση. Που σημαίνει ότι αυτά τα 5 που είχαμε δεν τα χρειαζόμασταν καθόλου. Πέρσι περίπου τέτοια εποχή ξεκινήσε να θυμάστε την κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα στα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Κλείσαμε μερικά νοσοκομεία και αλλάξαμε χαρακτήρες μερικά άλλα, θυμάστε? Βεβαίως. Θυμάστε πόσο φασαρία έγινε? Mm-hmm. Α, θυμάστε? Ποιος ασχολείται με αυτά τα νοσοκομεία σήμερα? Δείξτε μου έναν. Κανένας. Ξέρετε πόσα λεφτά γλιτώσαμε από αυτή την απλή κίνηση? Έχουμε καλύτερες υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους και τους ασθενείς. Χάρη σε αυτή την κίνηση έχουμε καλύτερες. Προφανώς με 5 νοσοκομεία κάτω έχεις καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Δεν το καταλαβαίνει ο καθένας. Εκεί που έχεις 20 νοσοκομεία, αν έχεις 15, θα στριμωχτούν όλοι στα 15. Γι' αυτό και τα 120 ράτζα στο Αττικό εκείνο το βράδυ, γιατί είχε κλείσει παραδίπλα το άλλο νοσοκομείο και καμάρωνε υπουργός γιατί είχε εξοικονομήσει χρήματα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όταν όλα τα βλέπεις ως χρήματα, ως κέρδος και ως ποσά, λογικό να μην θες γιατρούς, νοσοκομεία, να θες να τα γκρεμίσεις, να τα κάνεις μολ ακόμη καλύτερα. Γιατί θα έχεις κέρδος ακόμη περισσότερο. Ενώ σε ένα νοσοκομείο θα μπουν, θα βγουν, τι θα κερδίσεις? Ένα κηλικείο και αυτό τη συμφορά. Οπότε κάνε το μολ όλο, με αίθουσες κινηματογράφου, μοκέτες, εμπορικά τμήματα. Διαμορφωμένο δεν θέλει και πολύ. Φανταστείτε τον Ευαγγελισμό στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάρει όλο το χαρτί. Έτσι θα έχουμε περισσότερο κέρδος σαν προϋπολογισμός. Δεν θα έχουμε νοσοκομείο. Μικρή λεπτομέρεια είναι όλο αυτό. Τα ακούει αυτά ο Σιδέρης, που του έλεγε και ο Γεωργιάδης, και συνεχίζει και με έναν άλλον τρόπο για το πώς θα μπορεί να αποφευχθεί από μια πολιτεία ο μεγάλος αριθμός ράντζων. Αρκεί να θέλει η πολιτεία να μην έχει ράντζα και να ασχοληθεί σοβαρά όπως πρέπει με τη δημόσια υγεία. Πώς θα αποσυμφορηθεί το αντικό τότε που από 80.000 πλέον έχει 200.000 ασθενείς, όπως εσείς μας είπατε χαρακτηριστικά. Λόγω της καλής του φήμης και λόγω ότι έχει μέσα πανεπιστημιακούς καθηγητές που έχουν την καλύτερη φήμη στην Ελλάδα, θα προσελκύει πάντα περισσότερο κόσμο. Και δίπλα σου να έχει νοσοκομείο, όταν πιστεύεις ότι ο γιατρός του Αττικού είναι καλύτερος, θα πας στο Αττικό. Είναι τόσο απλό. Αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Το Αττικό έχει μεγάλη προσέλευση, επειδή δεν έχει μείνει ίχνος από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλη τη Δυτική Αθήνα. Και ο κάθε άνθρωπος, για το παραμικρό, θα απευθυνθεί σε ένα νοσοκομείο. Πολύ απλή. Αυτή η λύση είναι απλή. Δεν λέει κάτι πρωτότυπο εδώ ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Είναι μια συνταγή παλιά, το έχουν πει, το έχουν εφαρμόσει πολλές χώρες. Πολλά πρωτοβάθμια μοιρασμένα σε μια έκταση όπως είναι η Αττική, με έναν πληθυσμό 5 εκατομμυρίων. Προφανώς όταν πάνε όλοι στον Ευαγγελισμό ή στο Αττικόν, σε ένα βράδυ θα δημιουργηθούν ράτζα, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όσοι προσπάθεια τιτάνια και αν καταβάλουν. Γι' αυτό φτιάχνεις περιφερειακά μικρά, οπότε για ένα σπάσιμο, για κάτι απλό που συμβαίνουν, τα περισσότερα είναι απλά, δεν χρειάζεται να κουβαλιούνται όλοι στο κέντρο της Αθήνας ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε εμείς στην Ηλιούπολη. Ένα πολύ μεγάλο κέντρο υγείας, το ΙΚΑ το παλιό, πραγματικά μεγάλο κτίριο, τριόροφο, με πάρκινγκ. Αυτό λειτουργεί ως ένα της συμφοράς ΙΚΑ, ΕΟΠΗ τώρα όπως λέγεται, με κάποιους γιατρούς. Και έχει πέσει το σενάριο αυτό να είναι περιφερειακό και να έχει διασύνδεση με το ασκληπείο της Βούλας, νότια προάστια. Και να εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο. Οπότε ό,τι συμβεί στα νότια προάστια, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Δάφνη, Μητός, Βύρονας και Σαριανή, ακόμη και από κέντρο Αθήνας, Γλυφάδα, δεν χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο, θα πηγαίνουν εκεί και έτσι θα αποσυμφορηθεί το άλλο νοσοκομείο της συμφοράς τα βράδια, το ασκληπείο της Βούλας. Όχι, δεν το κάνουν κάτι τέτοιο, ενώ υπάρχει το κτίριο και είναι καλό το κτίριο και καινούργιο σχετικά το κτίριο. Τίποτα από όλα αυτά είναι θέμα επιλογής. Αν το θέλει ένα κράτος, αυτό νομίζω υπάρχει και κάτι αντίστοιχο και στα δυτικά προάστια, μπορούν αυτά να μετατραπούν και όπου δεν χρειάζεται να φτιαχτούν. Γι' αυτό πληρώνουμε φόρους, γι' αυτό υπάρχουν όλο αυτό το σύστημα με την παροχή δημόσιας υγείας, αλλά δεν το θέλουν αυτό διότι θέλουν να διευκολύνουν τα ιδιωτικά μικρά κέντρα, τα ιδιωτικά νοσοκομεία που πας και ξεμπερδεύεις εύκολα και όλοι οι υπόλοιποι όσοι δεν έχουν στριμώχνονται στις γνωστές ουρές. Αυτά συζητούσαν λοιπόν εκεί, αυτές τις σκέψεις κάναμε εμείς όταν βλέπαμε τη συζήτηση και κάποια στιγμή ο Άδωνης που πολύ κουνιότανε είδα απέναντί του τον πρόεδρο τον Σιδέρη και του είπε. Νομίζω είπαμε αρκετά. Θέλετε να πω κάτι άλλο? Σας λέει ο Υπουργός ότι είμαστε λίγοι και αυτό εκφράζει τους πολλούς. Ξέρετε, όπως γίνονται εκλογές, έτσι κάνουμε και εμείς. Εκλογές στα σωματεία μας. Εμείς εκλεχθήκαμε με 60%. Η παράταξή σας που είστε όλη μέρα μαζί στην τηλεόραση με εκπροσώπους πήρε 0. Πάρτε το κι αυτό υπόψη σας. Έχουμε στη συντροφιά μας την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα πάρα σας. Πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Μια χαρά και δυο τρομάρες είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου που πήγε στη Φέη Μαυραγάνη το πρωί του Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και την υποδέχεται εκεί η Μαυραγάνη. Έχουμε τη Ζωή. Τώρα θα ταχώσει η Ζωή. Θα πει για όλα με το ύφος το γνωστό. Την καλωσορίζει και επιλέγει η Μαυραγάνη να κάνει την πρώτη της ερώτηση χωρίς να έχει συνεννοηθεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί όπως καταλάβαμε υπάρχουν ερωτήσεις που τις δέχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ερωτήσεις που δεν θέλει να τις ακούει και σηκώνεται και φεύγει. Καλημέρα σας. Καλημέρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Και εγώ χαίρομαι. Θα προσπαθήσω. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Από πέρυσι έχουμε να τα πούμε. Ναι. Και είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Θα προσπαθήσω να τα βάλω με ένα γρήγορο ρυθμό, λίγο να τα προλάβουμε όλα. Με χαρά. Ξεκινάω με το πιο φρέσκο, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Ακούσαμε χθες, κυρία Κωνσταντοπούλου, την ανακοίνωση για το όνομα του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα. Και λέγεται Ιθάκη. Μου ξεκινάτε, ελάτε τώρα. Είναι το πιο. Δεν ήρθα. Όχι, όχι. Θα τα συζητήσουμε όλα. Αυτό για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Θεέ μου γλυκιά, δεν θα σου απαντήσω για το συγκεκριμένο θέμα και τι κάνουν συνήθως οι πολιτικοί όταν μπαίνει η ερώτηση που δεν τη θέλουν. Τώρα γιατί δεν τη θέλει ένα μεγάλο θέμα. Ενώ μέχρι τώρα όταν ακούει το όνομα Τσίπρας λέει τα καλύτερα. Τι ότι τα είναι κλέφτης, τι ότι τα πιάνει, τα μιμιζάρεται και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν ξέρω, άλλαξε τακτική. Κατάλαβε κάτι, δεν ήθελε εκεί με τίποτα Φέη μου γλυκιά. Συνεχίζει η Φέη Μαυραγάνη να της κάνει την ερώτηση και σηκώνεται η Κωνσταντοπούλου και φεύγει. Αν ο κύριος Τσίπρας αύριο μεθαύριο κάνει ένα κόμμα. Όταν θα κάνει, θα πούμε αυτά που θα πρέπει. Είναι μέσα στα πράγματα. Ωραία, και θα απασχολεί και όμως τον κόσμο. Και ήδη με το βιβλίο δίνει ένα στίγμα των προθεσιών. Εγώ θα φύγω, κυρία Μαγραβάνη. Δεν έχετε μάθει να φεύγετε. Έχετε μάθει να μένετε και να κάνετε συζητήσεις. Όχι, όχι. Εσείς όμως κάνετε μία διαφήμιση σε μία ανύπαρκτη συνθήκη και προάγεται αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός. Και με φέρατε τώρα εμένα που δίνω μία μάχη 24 ώρες το 24ωρο στη Βουλή για να σας κάνω σχόλιο. Όχι, δεν πειράζει, θα τον καλέσετε λοιπόν να σας τα πει. Πάμε να προχωρήσουμε, και δεν υπάρχει κανένας λόγος δεν να πειράζει, φύγετε. Πειράζει. Να σας πω, πάμε λίγο στην υπόθεση του κυρίου Ρούτση. Επειδή ήταν τελείωσε αυτό, κυρία Κωνσταντοπούλου, πειράζει, τελείωσε πειράζει, το θέμα αυτό, μην το κάνετε τώρα. Μία ερώτηση σας έκανα, δεν θέλετε να απαντήσετε. Πάμε, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχετε λόγο να το κάνετε. Ακούστε λίγο να σας πω. Έχετε λόγο να το κάνετε αυτό, κυρία Κωνσταντοπούλου. Μα νομίζω ότι μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση και εσείς μπορεί να πείτε ότι θέλετε να απαντήσετε και να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν το καταλαβαίνω αυτό. Νομίζω ότι μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα. Δεν ήθελε η κυρία Κωνσταντοπούλου, μήπως να το ξανασκεφτείτε. Όχι, όχι, και θα γλυκιά. Εγώ, όπως ξέρετε, αυτά τα αποκαλύπτω, δεν κρατάω ιατρικό απόρριτο. Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σε σχέση με τον ανύπαρκτο Τσίπρα που τον χαρακτήρισε η Κωνσταντοπούλου έτσι, εδώ όταν έφευγε, έχουμε τον υπαρκτό Άδωνη. Ο οποίος Άδωνης είναι υπαρκτός, τον ακούμε, τον βλέπουμε και τα έργα του είναι υπαρκτά, αλλά και ο ίδιος έχει υπόσταση, έχει μαλλιά, έχει δέρμα. Και όλα αυτά τα περιποιείται και θα ακούσουμε τώρα, φίλες μου, οδηγίες για όλα αυτά. Εγώ, όπως ξέρετε, αυτά τα αποκαλύπτω, δεν κρατάω ιατρικό απόρριτο. Και μαλλιά έβαλα, πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένος. Αχ, αχ, τι ομορφιά είναι αυτή. Με ρωτάνε αν έχω κάνει lifting, δεν έχω κάνει lifting. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ botox, έχω κάνει botox. Και όχι πολύ όμως, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες Lavie & Roll που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο. Οπότε ό,τι άλλη απορία έχετε, κύριε πρέπει επί αισθητικής φύσης, να σας τις λύσω. Μην πάμε σε πιο προσωπικές λεπτομέρειες. Πήρα μαθήματα ανατομίας. Είδα δεκάδες διαφημιστικά. Έφτιαξα όλα στα σαδίνα. Εδώ θα πέσουνε κορμιά! Τέρμα! Δεν με κομπλάρουν τα ξένα κορμιά. Πια, τι σημαίνουν όλα αυτά. Μια φορά θα πείτης, για πάντα θα πείτης. Με ένα σούπερ τόσο δούλη μείνει, διαφάνω καιρό στη κίνη. Καμίσου! Και τρομάζει ο δουνιάς, με το βρεμένο σούπερ μείνει, διαφάνω καιρό στη κίνη. Η Πατρίς μας προσκαλεί. Πέφτουν όλοι ξέροι μόνο μιας. Karma is a bitch. Κάρμα is a bitch. Ακούσαμε εδώ οδηγίες, τι κρέμες βάζει, τι που έχει κάνει botox, έχει κάνει, μα δεν το έχει ανάγκη, ήταν τόσο φρέσκος. Το έξω πάει ταιριαστό με το μέσα, φρέσκες ιδέες, φρέσκια μούρη. Οπότε είναι περιττό, αλλά αν θέλει και αν τον κάνει να νιώθει πιο όμορφα, το βασικό είναι στη συγκεκριμένη θέση που βρίσκεται να είναι ορεξάτος, να βλέπει τον εαυτό του και να καμαρώνει και να επιτελεί σπουδαίο έργο όπως αυτό που έχουμε στην υγεία. Αν δεν φτάνουν όλα αυτά τώρα, οι κρέμες που είπε, τα μπότοξ και τα μαλλιά που πρόσθεσε, υπάρχει και άλλη μια λύση που την προτείνουμε. Θεραπεία προσώπου με σπέρμα σολομού. Με τι? Λοιπόν, αυτό το έκανε η Τζένιφερ Άνιστον στην Αμερική. Όχι, και παραμορφώθηκε. Έγινε χαμός. Και όταν τέλος πάντων ο Μάνος ο Δημονίτσας, ο γιατρός, ο οποίος με περιποιείται και περιποιείται και κάποιος από εσάς εκεί στο πάνελ, αλλά δεν μπορώ να πω ονόματα. Όχι. Ξέρε, τίποτα. Όταν μου μίλησε για το σπέρμα του σολομού και μου το παρουσίασε έτσι σαν το must have συστατικό ομορφιά στο εξωτερικό, είπα να το δοκιμάσω, ρε παιδί μου. Είμαι και όντως είδα ότι εξαφανίστηκαν οι ρητίδες οι λεπτές από το μέτωπο. Έχω κάτσε, να δύο λεπτά, γιατί έχει ο σολομός σπέρμα. Αυτά είναι τα ωραία στην ελληνική τηλεόραση. Ξεκινάει κάποιος ένα θέμα, όπως εδώ, ότι μια έρευνα, κάποιος που το δοκίμασε και μιλάει για το σπέρμα του σολομού. Και οι συντελεστές των εκπομπών δεν μένουν σε αυτό, αρχίζουν τις απορίες. Με το που αρχίζουν οι απορίες, εκτοξεύεται το θέμα, πάει σε άλλη διάσταση και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια συζήτηση για τον σολομό. Όχι την ωφέλεια που έχει το σπέρμα του Σολομού, όπως λένε εδώ οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Βέβαια και η πολιτική ζωή με αυτά ασχολείται, γιατί έχουμε εδώ τη μούρη του Υπουργού, το μαλλί του Υπουργού, τις κρέμες που βάζει ο Υπουργός. Ένας άλλος Υπουργός είχε ασχοληθεί με το μαλλί του, πρώην Υπουργός, ασχολήθηκε με το μαλλί του, έχει κάνει τις περιποίησεις που πρέπει και αυτός, δεν μπορεί να βγαίνει έτσι στα κανάλια. Και ετοιμάστηκε, έγινε σένιος ο Καμένος και μίλησε για τον Τσίπρα. Θεωρώ ότι ο Τσίπρας καταρχήν έπρεπε, ο Αλέξης Τσίπρας, να το έχει κάνει αυτό από το 19. Διότι η κατάσταση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τραγική. Ναι. Το τι τράβαγε δεν. Τι έλεγε πολλές φορές, αλλά εδώ πάνω τα ζήσαμε. Τραβάω δηλαδή, στο ΣΥΡΙΖΑ. Αρκετές ακραίες φωνές, οι οποίες του κάνανε το βίο αβίωτο. Όπως οι οποίες που είναι τώρα αυτές οι ακραίες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σας έλεγε κανόνο. Υπήρξε υφυπουργός, δεν θα πω όνομα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ήταν να πάει στην Νικαράγουα να δει τους αντινίστας. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Επί ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Ήταν υπουργός Καμένος και είχε υφυπουργό. Ποιοι ήταν και υφυπουργοί τώρα ΣΥΡΙΖΑΙ, εύκολο να το βρει κανείς, που ήθελε να αφήσει την άμυνα της χώρας και να πάει να δει τους αντινίστας. Βεβαίως θα πήγαινε για να πάρει γραμμή από εκεί. Αυτός ο υφυπουργός που ήθελε να πάει να δει τους αντινίστας ήταν σε μια κυβέρνηση που είχε φέρει μνημόνιο. Όλη η σύγχυση, με το δίκιο του αυτά που λέει ο Καμένος, ότι τραβούσαν διάφορα εκεί μέσα, σε αυτό το μπούγιο. Ανθρώπων, επειδή ό,τι να είναι σκεφτόντουσαν και θέλανε και κάνανε και λέγανε κυρίως και Σαντινίστας και Μέρκελ και Σόιμπλε και Μνημόνιο και Κομμένο ΕΚΑΣ και Καζίνο και εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, όλα μαζί, όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλους υπουργούς και τώρα η Πέρκα παράδειγμα που πήγε στην Παλαιστίνη, τότε ανεχότανε, δεν έλεγε τίποτα, καμάρωνε που ο Τσίπρας αγκαλιαζόταν με τον Νετανιάχου, όλα μαζί ήταν το κόμμα που μπορούσε να χωρέσει τα πάντα, όλες τις απόψεις, όλες τις συνειδήσεις και όλα τα λάστιχα και όλα τα μεγέθη. Από το Πανέρι, βεβαίως. Αυτά με την αριστερά και έτσι όπως ο Καμένος τα περιγράφει. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Αναπτύξεως, βγήκε σήμερα το πρωί για να μας πει για τη μεγάλη πρωτοβουλία να μειωθούν μέσω σταθμικά 8% οι τιμές σε 2.000 κωδικούς. Κάτι που έχει χαροποιήσει όλους τους καταναλωτές. Περνάνε από το σούπερ μάρκετ, χορεύουν. Αν μπείτε μέσα, είναι musical, είναι Δαλιανίδης, κανονικό. Με τα καρότσια πάνω από τις πέρκες. τις κατεψυγμένες, πάνω από τα γάλατα, πάνω από τα μανταλάκια, πάνω από τις καβουροδαγκάνες και πάνω από όλα τα προϊόντα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν, πολύ μετρημένα, όλο αυτό το περιγράφει ως εξής. Οι μειώσεις είναι μεσοσταθμικά άνω του 8%. Άνω του 8. Ξεκινούν από 3 και φτάνουν μέχρι 35. Είναι μισά-μισά τα προϊόντα. Μισά είναι τρόφιμα και μισά είναι άλλα βασικά είδη διαβίωσης. Και στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμής που έχει γίνει από τα σούπερ μάρκετ σε συμφωνία με την κυβέρνηση όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω ελευθεριά! Μάτρι και πιέν ρεσίστε! Μάτρι και πιέν ρεσίστε! Μάτρι και πιέν ρεσίστε! Μαμίτα μία, λος βομβαρδέος, λος βομβαρδέος! Στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμής που έχει γίνει από τα σούπερ μάρκετ όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αυτό τώρα τι νόημα έχει να το πει υπουργός. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να φανεί στο κάδρο. Ξέρουμε όλοι τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Ακόμη και αν ισχύουν αυτές οι μειώσεις, το 8% μέσο σταθμικά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία για τα πορτοφόλια ή έχει ελάχιστη σημασία, διότι έτσι όπως έχουν ανέβει οι τιμές, δεν τις πιάνει κανείς και με 8% και με 30% αυτά που λέει τώρα τα μεσοσταθμικά. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Παρ' όλα αυτά διαλέγει ο ίδιος να κάνει αυτό το σοου και να πει ότι είναι η μεγαλύτερη μείωση της μεταπολίτευσης. Βέβαια έχουμε λίγο πριν τις μεγαλύτερες αυξήσεις από τη μεταπολίτευση, μην πούμε και από τον Καποδίστρια, από τις πατάτες. Οπότε βγαίνει και το λέει. Την ίδια ώρα βγαίνει και ο Ραυτόπουλος από την Ένωση Καταναλωτών και λέει πού ακριβώς έχει γίνει αυτή η μείωση. Είδαμε για παράδειγμα να έχουν 50 κωδικούς με παγωτά. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή δεν έχουν πληρωθεί και παρακαλάνε για ένα παγωτό. Μάλιστα. Τα παιδάκια. Τα οποία αυτά είναι στα τρόφιμα. Μέχρι τα 1074. Μάλιστα. Είδαμε 36 κωδικούς με λάμπες. Στο μπάνιο δεν έχει φως. Δεν έχει φως το μπάνιο, κύριε Μαρηγό. Θα κάει και η λάμπα. Θα κάει και η λάμπα. Είδαμε διάφορους τύπους σκούπες. Η ευλογημένη σκούπα. του ταξιάρχη μας. Σκούπα για αγωνίες, σκούπα καμπυλωτή, σκούπα με ψηλή τρίχα. Υπέροχη πανέμορφη σκούπα του Πανορμίτη. Μανταλάκια. Τα μανταλάκια. Σούξο μουξο. Μανταλάκια. Πάρα πολλά είδη μανταλάκια. Εκείνο το οποίο είδαμε όμως που είναι στην καθημερινότητά μας, το λέω ειρωνικά. Ναι, ναι, ναι. Είναι οι καβουροδαγκάνες. Κανέζεις το πουλα. Ναι, ήρθα να πάρω λίγη μαριδούλα. Για να περάσουμε το μεσημέρι μας. Κατανελήσκετε μαριδούλα. Λοιπόν, εκ του ανέκαθεν είχα αυτή την απορία. Πώς μπορείτε και τρώτε αυτά τα απέσια ψαράκια, τα οποία μόνο να τα βλέπει κανείς παθαίνει αναβουλίαση. Ωραία ρεκλάμα μου κάνεις, ρε γυναίκα. Τι να κάνουμε, κυρία Σουσού μου, αυτά μπορούμε, αυτά τρώμε. Παναγιωτάκη, δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα σταχουδάκι δωρεάν. Σταχουδάκι. Ένα φάει η πτωχούλα, να δει πώς είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοπής. Τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοπής. Ταμείος ο Θοδωρικάκος που εμείς τον ηρωνευόμαστε. Έχετε καβουροδαγκάνες, κάτι 8%, 30% κάτω. Πάρτε, φάτε και να νιώθετε σαν τη Μαντάμ Σουσού. Επίσης έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση από τη μεταπολίτευση και μετά στα μανταλάκια. Αυτό δεν είναι λίγο, μην το προσπερνάμε. Κάποια στιγμή θα πάρεις μανταλάκια στις κούπες και στις κούπες. Και βεβαίως σε 15 κωδικούς παγωτών. Αλλά το σημαντικότερο και μπράβο στο Θεοδωρικάκο που μείωσε την τιμή στα μανταλάκια. Στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμής που έχει γίνει από τα σούπερ μάρκετ όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Κοίταξα πίσω να δω εάν έχουν ξαναυπάρξει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Ούτε τα δικά μας χρόνια, ούτε πολύ περισσότερο παλαιότερα και εποχές που ο πληθωρισμός ήταν πολύ μεγάλος. Μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμής που έχει γίνει από τα σούπερ μάρκετ όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Καλά, καλά, πάρ' τις γομπίτσες τώρα και βλέπουμε έτσι, έλα. Τι χρωστάω. Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε πτωχούλα. Τι είπες εσύ. Κάσε να φάει πτωχολογιά, Παναγιωτάκη. Και από εδώ και στο εξής, σε περικαλώ να μην παίρνεις λεπτά από τους κατοίκους του πτωχοκομείου. Υψηλής περιοπής. Θαλασσινά σας φέραμε. Είναι πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση που θα έχετε καβουροδαγκάνες και μανταλάκια στο ίδιο καλάθι και πολύ φτηνά. Και όλα αυτά στο Θεοδωρικάκο, να μην το ξεχνάμε. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. radio@parapolitika.gr, την ηλεκτρονική διεύθυνση. Ό,τι μηνύματα στέλνετε, τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Ο Δημήτρης Κυρικός ήρθε, ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Τι κάνετε, κύριε Αποστόλη μου? Καλά, εσείς? Επιτέλους, σας βρίσκω. Πού με ψάχνατε? Εδώ ήμουν. Σπίτι, όλοι καλά, καιρός δυνατός. Καλά, ναι. Να σας πω κάτι. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Άδωνη, θέλω. Απαπαπαπα. Δεν έφταναν όλοι οι άλλοι που το γλύφανε, ήθελες και εσύ? Κάτσε, να μου το γλύψω λίγο λιγάκι. Γιατί έχεις ανάγκη, οι άλλοι είχαν ανάγκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ για αυτό που είπε για τους γιατρούς. Που είναι μίζεροι, κομμουνιστές, αχαήρευτοι, αγνώμονες, αχάριστοι. Ήταν απ' έξω αχαήρευτοι και μονάζανε. Και μου λέτε για τους λέω αχαήρευτοι. Αχάριστοι, αγνώμονες και αχαήρευτοι. Σε λίγο θα λέγει ότι είναι βίγαν λεσβίες σε μπαχαλοσατανίστρες. Πώς το πες αυτό, αντίχριστε? Αναρχικές βίγκαν λεσβίες μπαχαλοσατανίστριες. Μπαχαλοσατανίστριες που βεβηλώνουν εκκλησίες. Μια χαρά το λες. Αχαήρευτοι, αγνώμονες, ζουν από τη μιζέρια, γκρίνια, στενοχώρια. Αριστεροί, αριστεροί, αριστεροί. Οι πολλές ευγένειες με την αριστερά μας φέραν εδώ. Η χώρα καταστράφηκε 45-50 χρόνια. Γιατί επί 50 χρόνια χαϊδεύουμε την αριστερά. Μία ερώτηση να κάνω μόνο. Οι συνδικαλιστές που είχαν προειδοποιήσει στην ΟΣΕΑ ότι δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται και αυτοί τι ήτανε? Αριστεροί, μίζεροι ήτανε? Όχι, τι ήτανε? Βέβαια. Δεν έχασε όμως το παιδί του αυτός. Δεν έχασε το παιδί του, αλλά δεν έχασε και η εταιρεία. Το σημαντικότερο. Πάνω απ' όλα τα κέρδη. Τώρα μην λέμε άλλα. Και Αποστολέ. Ναι, ναι. Ρε φίλε, μία παρατήρηση παρακαλώ. Ναι, τι? Όταν δώσαμε λεφτά για ανακεφαλοποίηση των τραπεζών 65 δις, τώρα που οι τράπεζες έχουν κέρδη, γιατί δεν δίνουν στον κόσμο κανένα φράγκο και φέτος τον παίρνουν και τα σπίτια και τον αφήνουν στον δρόμο? Πες μου κάτι, ρε Αποστολή, για την πρώτη παράσταση εκεί πέρα που θα γίνει. Όταν πάω εκεί πέρα, στο τηλέφωνο μου λέτε ελάτε εδώ, κλείνω. Μου λέτε ελάτε εδώ, θα μπείτε μέσα. Πάω εκεί μέσα, πάω λίγο πιο προς την έναρξη. Και είμαι όλο πάνω. Πώς θα γίνει να πάω κάτω, ρε Αποστολή, τι πρέπει να κάνω? Πού κάτω να πάτε? Στα τραπεζάκια, εκεί στην πίστα μπροστά. Όχι να είμαι πάνω. Α, όχι στον εξώστη λέτε. Ναι, πώς γίνεται αυτό? Με κράτηση, τι εννοείτε? Με κράτηση, δηλαδή, άμα τη πω εκεί στην κοπέλα που δεν σηκώνει, κράτησε μου κάτω. Γιατί είχα την αλφάβητα να σου αφήσω και ένα μπουρμποράκι, τη λέω να με βάλει κάτω. Έτσι, αλλά είπα εκεί πέρα μου λέει δεν έχουμε κάτω, μόνο εξώστη. Είστε Πασόκ. Ποιος εγώ? Ναι. Γιατί το λες αυτό? Τώρα αυτά είναι συνήθειες της δεκαετίας 80. Πασόκ, δίναμε και το κάτι της να σε βάλουν πρώτο τραπέζι κάλτσα. Α, Αποστολή, εγώ είμαι τον εργαζόμενο πάντοτε. Ναι, δεν λέω τον εργαζόμενο, τον κουζουτζού όμως. Εγώ να σας πω, Αποστολή, ο μπαμπάς μου στα 17 ήταν στη Μακρόνισο πολιτικός κρατούμενος και ξέρεις γιατί. Γιατί? Γιατί ήταν από ένα χωριό, κατσικοχώρι πάνω από την, το λέγανε. Κόνισκα, όχι Κόνιτσα, γνωστή Κόνισκα. Α, Αλβανή, κατάλαβα. Στην κορφή, από εδώ απλώνεται η Ρωσιρά που είναι. Αρβανίτες είστε? Δεν ξέρω, Αποστόλη, εγώ είμαι γέννημα χρήμα στην Αθήνα. Ναι, ναι, από την Κοριό, ξέρω. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα εξυπηρέτανε όταν έγινε λοιπόν ο ξεσπάς ο εμφύλιος. Τέσσερα αδέρφια πήγανε στο βουνό και έμεινε μια αδερφή πίσω. Δεν μαρτυρά γιατί τη σκοτώσαν οι δεξιοί. Λοιπόν, και από εκεί πέρα πιάσαν τον παπά μου και το χώσανε στη Μακρόνισο μέσα. Ήταν να τι εξολοθρέψουν γι' αυτό. Ήταν όλοι στο βουνό. Ήταν και τέτοια φτώχεια που τουλάχιστον αξιοποιούσαν. Και να σου πω και αυτό τώρα, Αποστόλη, καθυστερώ λίγο. Με τα βουνά όμως και σου κάνει μια ωραία πλαγιά να κατέβεις με το snowboard. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Πολυμένα μυαλά. Εκεί πέρα ακόμα πας μόνο με τζιπ 4x4. Αυτό είναι μονοκόνισκα. Εκεί αναγκαζόμαστε να πάρουμε τζιπ. Κατάλαβες, για να δούμε το κατσικοχώρι σου. Που λες, Αποστόλη, ας πω ένα ρόλο τώρα. Όταν ο παπάς μου. Και το πριν καλό ήταν. Έβγαλε το φιρμάριο ο Βασιλιάς και λέει: όποιος υπογράψει ότι αποκηρύσει τον κομμουνισμό θα βγει έξω. Και το σκεφτόταν ο παπάς μου. Λέγανε κάτι που ήταν συνομήλικοι του Μάρξ και του Έγκελς. Δεν πήγες καφενείο σήμερα, Όχι, λέω, αν δεν τα έπεσε σήμερα, δεν έχει, εγώ θα τα. Ναι. Να τα πούμε, δεν λέω, αλλά άμα είναι, να μοιράσω κιόλας για δηλωτή, άμα είναι. Του λένε, που λες στον μπαμπά μου, του λένε αυτοί. Ρε Αντρέα, κάτσε εδώ, μας θα μας γράψει ιστορία. Και του λέει το χιουμοριστικό. Και του λέει ο μπαμπάς μου, ναι, ιστορία για τρούγκα έγραψε. Και τα Ρεγόπουλα δεν έγραψε. Αυτό είναι. Σ' αγαπώ, γεια σου. Σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ κανεί. Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Προσπαθούμε συνέχεια. Προσπαθούμε συνέχεια. Προσπαθούμε συνέχεια. Κάθε μέρα, φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες. Εδώ θα αφήσουμε τα κοκαλά μας, δρομαλάκα. Καλύτερες όμως οι ζωές. Και με φθηνά μανταλάκια προφανώς είναι καλύτερη ζωή. Γιατί τι θες, όλα είναι άψογα. Υγείες, παιδείες, εργασίες, ωράρια, δικαιώματα, περιβάλλον. Τι άλλο θέλει κανείς μέσα στο σπίτι, μανταλάκια. Φθηνά μανταλάκια. Έχει μεριμνήσει ο Θεοδωρικάκος και είναι η μεγαλύτερη μείωση τιμών στα μανταλάκια από τη μεταπολίτευση και μετά. Άξιζε που είχαμε μεταπολίτευση και άξιζε να περάσουν τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες για να έρθει ένας υπουργός να μας πει ότι έχουμε φτηνά μανταλάκια και καβουροδαγκάνες. Δεν είναι λίγο και μεσημέρι. Αν έχετε περιέργεια τι να μαγειρέψετε, μανταλάκια με καβουροδαγκάνες. Παρόμοια είναι αυτά έτσι κι αλλιώς. Το ένα πιο σκληρό. Αλλά με το μαγείρεμα, αν είστε και μαστόρισες, οι μάστοροι, οι άντρες μάγειρες, μπορεί να το φέρετε κάπως. Μια που λέμε φέρετε κάπως. Αυτό σημαίνει ότι το παίρνεις από εδώ, το πας εκεί. Και στην πραγματικότητα, στην κυριολεξία, αλλά και μεταφορικά, νοητικά. Έτσι λοιπόν αυτό πήγε να κάνει η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που είναι εκεί στην επικοινωνία της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάνε για την πλατεία Συντάγματος, για τον άγνωστο στρατιώτη, για τα ονόματα που γράφτηκαν ξανά χτες βράδυ και σωστά. Δεν πρόκειται να σβηστούν με τίποτα αυτά τα ονόματα και όσο αυτή η κυβέρνηση έχει λυσάξει με το συγκεκριμένο θέμα, τόσο θα γράφονται τα ονόματα και αν τολμήσει κανείς και τα πειράξει, θα γραφτούν και σε όλο τον τοίχο της Βουλής, από πάνω έως κάτω, μαζί με εκατομμύρια λαού που θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν μπορούν να ελέγξουν με τίποτα όλο αυτό που νιώθουν, το μίσος, την απέχθεια για το έγκλημα που ήδη προκάλεσαν στα Τέμπη και προσπαθούν με διάφορους τρόπους, διατάξεις, τροπολογίες. Και νομίζουν ότι θα υποτάξουν ή θα ρυθμίσουν τον κόσμο και θα δεχτεί ο κόσμος όλες αυτές τις ασυναρτησίες που αυτοί σκέφτονται. Κλείνει η παρένθεση, η κυρία Σδούκου βγαίνει όλα αυτά να τα δικαιολογήσει και κάνει μια παρομοίωση. Τις τελευταίες εβδομάδες λοιπόν η κυβέρνηση κλήθηκε να πάρει μια απόφαση. Ποιο ήταν το ερώτημα, επιτρέπεται ναι ή όχι ένας πολίτης να κάνει κατάληψη μπροστά σε ένα εθνικό ιερό σύμβολο για να διαμαρτυρηθεί το ερώτημα. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά γιατί χρησιμοποιείτε τη λέξη κατάληψη? Ήταν μια ειρηνική διαμαρτυρία για το χαμό του παιδιού του. Η κατάληψη είναι μια άλλη λέξη. Αρνητικά φορτισμένη τουλάχιστον. Νομικά όμως, κυρία Γερμανού, σε έναν δημόσιο χώρο, όταν πάει κάποιος μας και εγκαθίσταται σε αυτόν, για μέρες, επειδή είναι δημόσιος χώρος και πρέπει να υπάρχουν κανόνες στους χώρους αυτούς. Φανταστείτε τώρα εσείς να πάτε να πάρετε τα τραπέζια σας, καρέκλες σας και να πάτε να εγκατασταθείτε κάπου. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Το καλοκαίρι στην παραλία, ναι, έχετε δει πόσοι πηγαίνουν και εγκαθιστούν τις ομπρέλες τους, τις ξαπλώστρες τους. Αυτό είναι μια κατάληψη στον Αιγιαλό. Συγκρίνει όλο αυτό που γίνεται στην πλατεία Συντάγματος με τα ονόματα των νεκρών, τα μισά από αυτά ονόματα και άνθρωποι είναι παιδιά, με την ομπρέλα, την ξαπλώστρα στην παραλία. Αυτό που γίνεται. Νομίζω καταλαβαίνει ο καθένας την απόγνωσή τους, το επίπεδό τους, την ενσυναίσθηση που δεν έχουν, ίχνος ενσυναίσθησης, και την αποκτήνωση που έχουν αποκτήσει από όλο αυτό το διαχειρισμό, τη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Ασύλληπτα πράγματα, δεν ορόδουν προουδενώς, λένε οτιδήποτε και καταφεύγουν και καταντούν να λένε τέτοιες ασυναρτησίες όπως αυτή εδώ και τέτοιες συγκρίσεις στην ξαπλώστρα με τους νεκρούς των Τεμπών. Παραπολιτικά FM, παρακαλώ. Ναι, ναι, τα ίδια. Δεν μου λες, παρακαλώ, μπορώ να ρωτήσω. Ποιος είναι ο κύριος που παρουσιάζει τώρα την εκπομπή? Ο κύριος Καλαμούκης. Εξαίρετο ταλέντο. Αξιότιμος κύριος. Καλαμούκης, είπες? Ναι, ναι, Καλαμούκης. Καλαμούκης, δεν μου λες κάτι. Το μου με ου. Εκτός αέρα, πώς μπορώ να μιλήσω μαζί του? Οπα, γιατί τι έχουμε? Γιατί κάτι θέλω να ρωτήσω. Άμα ξέρεις, εσύ θα με υποχρεώσει. Για να δω πώς ξέρω. Το Open FM. Ποιος την πλειοψηφία, το Open? Το Open. Όχι το Open, λάθος. Άλλο. Πώς το λέμε το σταθμό αυτό? Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Open, όχι Open, δεν λέγεται Open. Άλλο είναι. Του Σαβίδη. Του Σαβίδη. Ο Μαρινάκης έχει τους εξής σταθμούς. Πετάτε ονόματα έτσι. Τι πες? Πετάτε ονόματα και ό,τι πιάσει. Όχι να πετάξω όνομα. Ένας είναι ο Μέγκα και ένας άλλος είναι που είναι, πώς το λέμε, ένα τοπικό. Εκεί που βγαίνει ο Σαχαρός, μωρέ. Α, αυτό. Α, αξιότιμος κύριος επίσης. Ναι, ναι, αυτό σου λέω και εγώ. Δεν μου λες κάτι. Αυτός ο αιώνιος φοιτητής που δεν έχει πάνω στοιχείο, μαλάκας, και παρουσιάζει και πουλάει εξυπνάδα στον άλλον. Που αν ήμουν εγώ θα του έλεγα, μαλάκα, ποιος είσαι εσύ που μιλάς έτσι, που δεν έχει πάρει ούτε πτυχίο ακόμα. Για ποιον το λέτε αυτό? Για το εννοώ. Πώς θα λέμε, για το... Δεν ξέρω ποιος λέμε τελικά. Δεν ξέρω για ποιον λέμε γενικώς. Για τον Σαχαρό λέμε. Α, για τον Σαχαρό λέμε. Λοιπόν, δεν μου λες, παρακαλώ. Αυτός, εφόσον ο σταθμός στον οποίο παρουσιάζεται είναι συμφερόντων Μαρινάκη, πώς τον αφήνει και κάνει πολιτική υπέρ του Μητσοτάκη? Πώς ξέρουμε ότι είναι συμφερόντων Μαρινάκη ο σταθμός που λέτε? Ξέρω ότι εκεί πέρα έχει πλειοψηφία με το χώρο ο Βαγγέλης. Α, ξέρετε πολλά. Ο Βαγγέλης. Α, είσαστε μαθητές. Ο Μαρινάκης, γιατί γνωριζόμαστε τον Πειραιά, μωρέ, Πειραιώτης. Καλά, φαντάζομαι και εγώ βλέπω το Πορτολεόνε. Δεν ξέρω τον Μπισμπίκη. Γιατί ξέρω το Μόραλ, ξέρω πολλούς. Εντάξει τώρα, δεν είναι και εύκολα αυτά. Αυτούς που ξέρετε τώρα είναι άνθρωποι περσόνες non grata. Και αλωνίσει και κάνει λιβανίσει το Μητσοτάκη. Ποιος? Ο Σαχαρός. Α, ο Σαχαρός. Από το κανάλι που είναι του Μαρινάκη, που λέμε. Ναι. Που είναι γνωστό ότι είναι του Μαρινάκη. Μάλλον δεν είναι γνωστό, αλλά εσείς το ξέρετε επειδή ξέρετε το Βαγγέλη. Όχι, δεν κατάλαβες. Που πίνετε Τσίπρα στην Φινατίδα. Είναι συμφερόντων Μαρινάκη, συνεργαζόμενο με το Μέγκα κτλ. Εσύ τα ξέρεις. Α, εγώ δεν τα ξέρω, εσείς τα ξέρετε. Συμφερόμενος ο Καλαμούκης ο δικός μας με την αλήθεια. Πιανού συμφερόντων είναι ο σταθμός συγκεκριμένος που πρέπει αυτό ο απερίγραπτος ο τύπος. Εσείς δεν μου είπατε τώρα ότι είναι του Μαρινάκη? Ναι, είναι συμφερόντων Μαρινάκη. Πώς... ωραία, άρα γιατί να ρωτήσω. Πώς τον αφήνει και δεν τον έχει αποστείλει από εκεί? Ποιον? Το Σαχαρό να πάρει ένα σοβαρό δημοσιογράφο εκεί πέρα. Α, το Σαχαρό, επιμένουμε. Δεν είναι σοβαρός ο Σαχαρός? Όχι, δεν είναι σοβαρός. Δεν... επειδή είναι ορφανό της Χούντας που είπε. Τι πες? Είναι, λέει, ορφανό της Χούντας. Κάθε με προκαλείτε να λέω συλληπιτήρια σε εσάς. Κύριε Νεφελούδη, ως ορφανό της Χούντας. Τι είναι? Ναι, ξέρω εγώ, για υιοθεσία προφανώς. Εσύ ξέρεις πολλά γι' αυτό, σε πειράζει. Και εσείς ξέρετε από ό,τι καταλαβαίνω πειραιώτικα πράγματα, όμορφα, πασαλιμανιώτικα. Να σας πω λίγο το στράτο, ποιος το σκότωσε? Για σε πήρα, ρε άνθρωπε, να μου πεις τα φώτα σου, γιατί εγώ... Για πείτε μου λίγο τώρα, το στράτο, ποιος το σκότωσε? Ποιον? Το στράτο. Ποιο στράτο? Το γιο του Σουσοβίτη. Λοιπόν, αυτά δεν τα ξέρω όλα εγώ. Δεν τα ξέρετε όλα, αλλά πείτε μου τώρα ποιος σκότωσε το γιο του Σουσοβίτη. Επειδή... τον έφαγε ο Γρηγόρης? Επειδή εσύ ξέρεις... τον έφαγε από άλλη οικογένεια, η γκόμενα? Όχι, εσύ επειδή ξέρεις πολλά πράγματα. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το άτομο το οποίο κάνει προπαγάνδα να φανούν υπέρ Μητσοτάκη. Άντε πάλι. Λοιπόν, υπέρ Μητσοτάκη. Τι κακό έχει προπαγάνδα υπέρ Μητσοτάκη? Να κάνει και κάποιος μια προπαγάνδα υπέρ του Μητσοτάκη. Σαν τη μήγαμε στο γάλα, είναι, δεν έχουμε άλλους. Αυτός την κάνει. Δεν την κάνω. Όποτε καλεί άνθρωπο από άλλο κόμμα, προσπαθεί να του πουλήσει εξυπνάδα. Είχε καλέσει την άλλη φορά τον Γεωργιάδη, μόνο που δεν είχε βγάλει λιβανιστήρια να τον ελιβανίζει. Με στο στούντιο, τι μου λες τώρα? Καλά, άκουσα ότι κάτι του έκανε με την κάλτσα από κάτω, με τα πόδια. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα μείνω σε αυτά. Λοιπόν, χάρηκα που είπαμε ονόματα, χάρηκα που ξέρετε τα πυρεώτικα τα πράγματα. Πείτε καμιά καλή ψαροταβέρνα, μην μας πιάνουν κότσους, να ξέρουμε. Για να μην σε ταλαιπωρώ, λοιπόν, σε αυτό, εάν περνάει η μπογιά σου, πες το ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα σταθμό συμβαρόντο του να παρουσιάσετε αυτό το υποκείμενο. Κάν ζημιά και στο σταθμό. Τώρα εσείς ξέρετε και τα μετοχικά και εμείς τώρα έχουμε σε αυτά μεσάνυχτα. Οπότε δεν θα ήθελα. Μην μπλέξω. Εσείς ξέρετε πολλά. Βγαίνουν άλλοι οι οποίοι έχουν σοβαρότητα. Πόσο είναι στο χρηματιστήριο σήμερα, ξέρουμε ή έτσι τα λέμε. Δεν με ενδιαφέρει. Καλά τώρα. Τέλος πάντων. Η Κλέλια Ηρένεση θα του κάτσει του Μπισμπίκη. Κοίταξε, με γιατί τη φλερτάρει έτσι, όλο κόρτε τη κάνει. Δεν ασχολούμαι με κουτσομπολιάκο. Δεν είναι κουτσομπολιό αυτό. Αυτό αφορά τον Πειραιά. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Στην Τρούμπα κάτω. Εγώ θα ακούσω και τα. Το τι γίνεται στην Τρούμπα πρέπει να το ξέρετε. Να είναι ξεκαθαρισμένα αυτά. Με ενδιαφέρει. Εγώ θα σου πω κάτι και σημείωσε το. Ναι. Σε αυτό που είπε ο Χίο, ο οποίο μπορεί να τραγνάρα θα λέει μερικά ωραία. Από καλό σε καλό με πάτε. Το ζαχαρό στο Χίο. Ότι ο Μητσοτάκη λέει πίσω από τον Τραμπ σε αυτή την εικόνα του έφερε κάτι από την εικόνα του Μιτσάρα των ελληνικών γηπέδων που είπε ότι πήγαινε πρόεδρο πήγαινε από πίσω να πει φωτογραφία. Τώρα αρχίζω να πονηρεύομαι. Πας να συναγωνιστείς Μαρκόνη. Όχι, όχι. Γιατί για βλέπω το πας τώρα για συναρτησία μπασκέ. Δεν θα με κάψεις. Ο άλλος είναι αυθεντικός. Ψάχτω, ψάχτω. Εντάξει, εγώ γεια. Εγώ δίνω στοιχεία να τα ψάξω. Έγινε, ναι, γεια. Πολύ, μας έδωσε πολύ σοβαρά στοιχεία ο κύριος ακροατής. Μπράβο. Και θα τα ψάξουμε όλα αυτά. Θα τα διερευνήσουμε και όταν έχουμε θα σας πούμε. Φτάσαμε στο τέλος, πάμε να ψάξουμε και κυρίως να φάμε μανταλάκια, γιαχνή. Τα έχουμε φτιάξει εμείς σήμερα, δεν ξέρω εσείς. Αφού έχουν φτηνήν, είπαμε να πάρουμε μανταλάκια και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο στη μεσημεριανή προσευχή μας. Και πριν φάμε όλοι μαζί χέρι-χέρι, σαν τους Waltons, θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ακολουθεί τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας. Έλα ρε κουνούμα λέει, μας γάμισες μέχρι να σε πιάσουμε ρε φούς. Πέρασε και λίγο καλά, τι θες. Τι να θέλω, απογοητευμένος πλήρως, γενιά ΑΕΤΙΣ κάπου εκεί κοντά με τον Ταρίφα που σε παίρνει τηλέφωνο. Τίποτα, αν γύρναγα το χρόνο πίσω, ναι. Ένα αεροπλάνο, ένα τρένο, θα έδωγα από αυτή την κολοχώρα κακοέλληνες, κολοέλληνες, κολόφαρα του κερατά. Με τρένο δεν είμαι σίγουρος ότι θα έφευγες, αλλά τέλος πάντων, ναι. Σωστό, το σκέφτηκα και εγώ αυτό. Άκου όμως και κάτι άλλο. Όσο για τα μουνιά αυτά που μας κυβερνάνε, από το ιδρύσεις του ελληνικού κράτους, χειρότερα μουνόπανα δεν υπάρχουν. Μην μιλάτε έτσι, κύριε, μην βρεις, δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Σαν τα μούτρα τους θα γίνουμε. Άκου ρε Σαγιάννη, τουλάχιστον οι χουντικοί, μην ξέρεις τι έχεις να κάνεις με φασίστες. Ενώ τώρα με τι ξέρεις τι έχεις να κάνεις. Φασίστες είναι και πάλι, απλά δεν το λένε καθαρά. Σου κρύβουνε και το παίζουν δημοκράτες. Άντε καλέ. Έλα Τσολιά, Ειρήνη είμαι. Έλα Ειρήνη, ο Τσολιάς είμαι. Αστείο. Λέγε. Βρήκα δουλειά. Άντε. Καλά, δεν θα κάτσει και πολύ, αλλά τέλο πάντων. Πού τη χοντρική. Σάρτιζα με δει τώρα, μα δουλεύω εκεί, μανάβικο θα είμαι. Θε να έρθω στη χοντρική, μάνα μου. Θέλω χοντρική να μου δώσει. Θε χοντρική, ε, θα τη φά τη χοντρική σου. Δεν έχει χοντρική, δεν έχει χοντρική, δεν πουλά χοντρική. Αν πουλάω, λέει. Η χοντρική σου είναι η καλύτερη τη αγορά. Τώρα ακούγεται αυτό, είναι αλήθεια. Σαν τη δική μου χοντρική, άλλη δεν υπάρχει. Μωρό μου, για να μην λες ότι είμαι καπιταλίστρια, η βάρδια είναι 6-1, 1-9 και 2 ενδιάμεσε. Να το. Τι είναι αυτό τώρα, πρέπει να τα μετρήσω, πόσο βγάζει. Ξέρεις ότι το μωράκι σου μπορεί να γλεντάει, αλλά όταν είναι η ώρα να δουλέψει, κάνει εργατιά. Να το. Σηκώνει τα μπράτσα. Και για αλλού να το σκέφτεσαι ότι μπορώ να σου κάνω εργατιά, άμα θέλεις. Οπα, να, παρενόχληση. Θα φέρω μητού. Παρενόχληση ο θαυμασμός μας, όχι και παρενόχληση. Θα σου φέρω το μητού. Ένιωσα σκουπίδι τώρα, ένα κομμάτι κρέας. Μητού κομμάτι κρέας. Εσύ θα γίνεις το μητού μου. Αμέ. Θες να κάνουμε μητού. Όπως κάνουν οι Σκιμόοι. Θες να πούμε και κάτι πολιτικό. Α, τι είναι αυτά. Για πες, ναι. Γιατί όλο για σεξ έλεγα μιλάμε όταν σε παίρνω. Ναι, μάλιστα. Ο Καμένος θα πάει στο κόμμα του Σαμαρά, το είδα τώρα το πρωί στην τηλεόραση. Πού, στη Σταματίνα, η Σταματίνα λέει τα πιο φρέσκα, πάντα. Με τον Τζίπρα δεν ήταν ο Καμένος. Ναι, παλιά τώρα. Πού το είδες, θέλω να μου πεις. Άμα το πει η Σταματίνα, το πει η γυναίκα του Μιλονάκη ή το πει ο Βερίκιος. Open News, με την Ξανθιά και το Στραβελάκι. Ω, ακόμα καλύτερα. Εντάξει, μωρό μου, καβλιά, ριτσολιά, αστέρι. Έλα ρε Ποσόλα ρε. Έλα. Καταρχήν ένα μεγάλο μπράβο συγχαρητήρια στα παιδιά, στα αδέρφια του Ρουβίκονα. Πραγματικά ό,τι καλύτερο τότε στο σκηνικό που κάνανε. Ναι, ναι, τώρα στο βίντεο. Δεν παίζουμε με αυτά. Δεν λες τη γυναίκα που να την κολάρα σου και τα βυζιά σου αγκαλάζικο. Η γυναίκα δουλεύει εδώ πέρα, μπάκου και σένα. Αυτό που βάζει τώρα, ναι, παιδί μου είναι πραγματικά ρε. Παιδί μου έχουν αντικαταστήσει τα παιδιά την επιθεώρηση εργασία. Και εγώ μένα με είχαν στηρίξει πάρα πολύ και όταν είχα θέμα με φασίστες και με το δάνειο. Λοιπόν, τώρα και για το άλλο που συνόδρο για δάνειο. Θέλω να δώσω την αλληλεγγύη μου και ένα μεγάλο μπράβο. Στους τρεις Ιταλούς, πες μου και εσύ τη γνώμη σου, που ανατινάξανε το σπίτι τους και φάγανε τρεις καραμπινιέρι. Το έχεις δει αυτό το σκηνικό? Όχι. Πήγανε στην Ιταλία να κάνουν αυτά τα σκουπίδια, επειδή εγώ έχω περάσει με δάνειο και ξέρεις πώς αισθάνομαι. Αυτά τα καθήκια, αυτά τα καθάρματα, πήγαν να διώξουν μια οικογένεια από το σπίτι της, να της κάνει έξωση. Αυτοί οι μάγκες είχαν ανοίξει τον γκάζι, είχαν βάλει μέσα μολότοφ και με το που μπήκαν οι σκατόμπατσοι μέσα ψοφήσανε. Όποιος ανακατεύεται με κοράκια, με φαντς, με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, με όλα αυτά, αυτό πρέπει να είναι το τέλος του. Όχι κλάματα, όχι αυτοκτονίες, να τους καθαρίζουμε. Αυτό πρέπει. Α, ωραία. Μπορεί να ακούγεται ακραίο αυτό όχι, που λέω. Όχι καλέ, ακραίο τώρα. Γιατί δεν είναι ακραίο να... είναι ακραίο τώρα αυτό τώρα. Δεν είναι δίκαιο να σκοτώνεις το καθήκη που πάει να κάνει πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Ναι, ακραίο δεν είναι. Δεν θέλω να μπλέκουμε τις έννοιες. Ναι, εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, ναι. Αυτό θέλω να πω. Μπράβο στα παιδιά του Ρουβίκονα, όπως και στο Πάμε, γιατί εκτός ότι αυτό που κάνανε τώρα με τη γυναίκα, έχουν μεγάλη συμμετοχή στο να ματαιώνουν πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Όλοι στο δρόμο, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, καρκίνο στο σπίτι κάθε πούση τραπεζίτη. Okay, αυτό δεν το βάζω στα ακραία. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα, ναι.